odwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Regionalny lockdown, tym razem w Lubuskiem na Mazowszu. Od poniedziałku w tych regionach wracają ograniczenia w związku z pandemią. Jest decyzja o powołaniu zespołu do spraw sędziów pokoju. Na czele stanie profesor Piotr Kruszyński, rekomendowany przez Kukiz15. Plan wprowadzenia wysokiej kwoty wolnej od podatku. Takiego planu spodziewa się przewodniczący Solidarności. Województwa mazowieckie i lubuskie dołączają do tych, w których cofnięte zostały wprowadzone na początku roku złagodzenia. Dodatkowe obostrzenia będą obowiązywać od najbliższego poniedziałku do 28 marca. Minister zdrowia Adam Niedzielski tłumaczył na konferencji prasowej, że realizuje się czarny scenariusz, jeśli chodzi o tempo rozwoju pandemii. Najnowsze dane resortu zdrowia mówią o ponad 21 tysiącach zachorowań na COVID-19. Od poniedziałku w województwach mazowieckim i lubuskim zamknięte będą hotele i instytucje kultury. Ograniczona zostanie działalność galerii handlowych, mówił minister zdrowia. Zamkniemy również te miejsca, które do tej pory były dopuszczone jako miejsca, w których można było prowadzić aktywność fizyczną. Tu chodzi o obiekty sportowe, baseny, sauny. Dzieci klas 1-3 będą się uczyć w systemie hybrydowym, częściowo w szkole, częściowo zdalnie. Adam Niedzielski powiedział, że rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem i hospitalizowanych z powodu COVID-19. Jesteśmy w takiej sytuacji, że ta nasza infrastruktura, która jest dedykowana walce z COVID-em, jest w tej chwili zajęta w blisko 70%. W województwie mazowieckim zakażonych jest 47 osób na 100 tysięcy mieszkańców. W województwie lubuskim ten wskaźnik wynosi niewiele mniej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o powołaniu zespołu do spraw sędziów pokoju. Na czele zespołu stanie profesor Piotr Kruszyński, rekomendowany przez Kukiz15. W skład wejdą również m.in. doradcę prezydenta oraz przedstawiciele ministra sprawiedliwości i pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Sekretarzem zespołu będzie minister Paweł Mucha. Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, mówi, że podstawowym celem zespołu jest opracowanie koncepcji legislacyjnej wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji sędziów pokoju. Jest to materia złożona, skomplikowana i wielowątkowa. Stąd na pewno w początkowej fazie prac zespołu będzie potrzeba dokonania analiz, również prawnokonstytucyjnych, więc to jest pierwsze zadanie, które pan prezydent przed zespołem stawia. Myślę też, że więcej na ten temat będzie można powiedzieć po przyszłotygodniowym pierwszym posiedzeniu. Jutro o 10:00 w Pałacu Prezydenckim będzie uroczyste wręczenie aktów powołania, których dokona szefowa prezydenckiej kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych. Inauguracyjne posiedzenie zespołu, w którym weźmie udział prezydent, ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda w Polskim Radiu 24 wyraził nadzieję, że niebawem zostanie ogłoszony plan wprowadzenia wysokiej kwoty wolnej od podatku. Zmiany w systemie podatkowym mają być jednym z elementów Nowego Ładu, programu rządu, który ma być ogłoszony jeszcze w marcu. Według Piotra Dudy opozycyjny postulat emerytury bez podatku nie jest sprawiedliwy w stosunku do pracowników, którzy mając umowę o pracę zarabiają najniższą krajową. Mam nadzieję, że niedługo zostanie to oznajmione przez rząd Zjednoczonej Prawicy, przez pana premiera Morawieckiego, że faktycznie kwota wolna od podatku jest przynajmniej na tym poziomie, żeby pracownicy, którzy ciężko pracują i mają wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia, nie będą płacili podatku. I to samo będzie adekwatnie dotyczyć emerytów, którzy otrzymują emerytury na tym samym poziomie. Gość PR24 powiedział, że Solidarność liczy też na oskładkowanie umów zleceń od pełnej wysokości na ubezpieczenie społeczne. Zdaniem Piotra Dudy wówczas pracodawcom nie będzie opłacało się omijać zatrudniania ludzi na podstawie umów o pracę. Piotr Duda powiedział, że Solidarność prowadzi teraz dialog z premierem i przypomniał, że związek podpisał przed wyborami kontrakt z prezydentem. Przed pierwszą kadencją było w nim zawarte m.in. obniżenie wieku emerytalnego, a teraz m.in. wprowadzenie emerytur stażowych. Brytyjski rząd reaguje na głośne morderstwo 33-letniej kobiety w Londynie. Podejrzany to policjant. Cała sprawa wywołała dyskusję na temat przemocy wobec kobiet. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj do końca dnia zachmurzenie duże, na wschodzie małe i umiarkowane.

Zdaję sobie sprawę, że to tylko nagranie, że to nie koncert, a zapis koncertu. No ale mimo tego, jeżeli zrobi się nieco głośniej, no to istnieje spora szansa, że poczujemy, jakbyśmy tam byli, tuż obok nich. No właśnie, chyba mogłem o tym powiedzieć tuż przed emisją, a nie po, no ale może następnym razem. Yet Another Movie z albumu The Later Years 87-2019. Może ktoś z Państwa ma taki zestaw, obszerny zestaw, bo są tam i zremiksowane wersje albumów A Momentary Lapse of Reason, Delicate Sound of Thunder, Division Bell czy Pulse, no ale jest też 13 godzin zupełnie niepublikowanych dotąd nagrań studyjnych, no i tych na żywo. Yet Another Movie. No to tak na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania mroźnego, no właśnie zimowego. Kto by się spodziewał, że 11 dnia marca będziemy mieli taką pogodę. No ale cóż, no trzeba jakoś z tym sobie poradzić. No i pomyślałem sobie, że utwory zimowe się pojawią dzisiaj. Nie z dzwoneczkami, ale ze słowem Winter. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk będziemy z Państwem przez niecałą już godzinę. Thank you. Winter. No i chyba czuć ten dźwiękowy chłód. Tak, korzystamy nieco, że jeszcze wiosna się z nami nie przywitała i utwory ze słowem Winter są jeszcze jak najbardziej na miejscu. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Lista obecności się zapełnia. Pan Jacek napisał, że godzina 17.45 to czas, gdy zaszło słońce. Godzina 20.08 to czas, aby powitać konstelację M. Dziś w towarzystwie wędrujących chmur za oknem, wiatru, mroku w pokoju i emocji płynących z głośnika. Zabrakło jeszcze kawy i nie, no kawa o tej porze to chyba nie, ale herbaty albo gorącej czekolady. Pan Marek dzisiaj lekko przyciemniony. Pan Marek pozdrawia z lasu i z niejakim Skubim, Skubi-Kubidu. No właśnie, jest pies, a pani Krystyna dzisiaj zdalna. U pani Gosi śnieg, deszcz, wieje, jak dobrze być w domu w taką pogodę. Z przyjemnością słucham sobie radia i cieszę się na nadchodzący weekend. Pan Stefan pyta, czy startujemy już. Już wystartowaliśmy, 23 minuty po godzinie 20. Pan Przemysław napisał, że nie potrzeba obserwacji nieba, by obcować z najjaśniejszymi gwiazdami. Magia cudownego pudełeczka, co się radioodbiornikiem zowie. Zaśnieżone Suwałki pozdrawiają. Na pokładzie Górny Śląsk to pan Paweł, pan Wiktor jest obecny. Gdynia to pan Jan. Pani Grażyna napisała, że dwudziestki się nie zapomina. No właśnie, dzisiaj nasze 20. spotkanie. Pani Aneta mówi, dobry wieczór, jest z nami pan Andrzej z Opola. Pod Krakowem biało, to pani Marta. Jest z nami pan Radosław, pan Krzysztof, pani Paula, pan Marcin i pan Rafał we Wrocławiu. Słucha się bardzo uważnie Pink Floyd. No tak, skoro słowo winter dziś dominuje, no to może jeszcze Winterson? Żyję w wierze stworzonej przeze mnie. Jestem nieodłączny od myśli, na które składają się wszystkie moje wspomnienia. Brendan Perry nie jako Dead Can Dance, ale po prostu jako Brendan Perry. Winter Sun to takie zimowe słońce. Myślę, że właśnie nam takiego potrzeba słońca. Czy jutro będzie słońce? Nie sprawdzałem, ale zdaje mi się, że więcej tego deszczu niestety. Teraz już nic ze słowem winter w nazwie, no ale myślę, że teraz będą dźwięki adekwatne do pory roku. Tej pory roku. Zimnofalowe dźwięki od The Hermes Circle. Zaniedbane budowle i chłód nieskomplikowanej architektury modernizmu XX wieku. To wszystko widnieje na ich fotografiach, czarno-białych fotografiach. Przekładają te czerni biel na język muzyki, mimo że nie ma tutaj nic odkrywczego, nic nowego, nic co w latach 80. by zaskakiwało. No ale myślę, że czy nie sztuką jest nagrywanie w dzisiejszych czasach czegoś, co nie jest gładkie, oszlifowane, czyste? No oni to właśnie robią. Za 26 minut wybije 21, no a teraz grupa o bardzo skomplikowanej nazwie. Picture. Cóż, że ze Szwecji. Zakochałem się od pierwszego usłyszenia, ale to za sprawą Maj Milner. To jest właśnie jej głos, a ten projekt, o którym mówiłem, o tej bardzo skomplikowanej nazwie, to Magda Verskan. No, może w brzmieniu nie jest bardzo skomplikowane, ale w zapisie już jest dosyć trudny do zapisu. No i tak się składa, że to bardzo trójkowa płyta, bo nazwali ją Trójką Rzymską. Tak właściwie, jeżeli mielibyśmy doszukiwać się jakiejś ideologii w nazewnictwie, byłoby trudno, bo jak przyznała sama Maja, nazwa z jednej strony żadnego prawdziwego znaczenia nie ma, bo nazwę wymyślił przyjaciel zespołu, niejaki Hugo. To teraz nasza polska Sky. Takie wrażenie, jakbym był w centrum jakiegoś mrocznego amerykańskiego filmu. Opuszczona sala, no bo skoro na koncercie pojawia się tyle osób, że można policzyć na palcach dwóch dłoni. No i to odczucie, jakby ten występ był dla mnie i tylko dla mnie. No a do tego jeszcze białe płachty podświetlone na kolor różowy. Przepiękne czarno-białe wizualizacje, których no niestety w radiu pokazać się nie da. Nasza polska Sky i kompozycja Crack. No to teraz moje, nie chcę mówić odkrycie, bo pana Ropiego znam od długiego czasu, no ale zaserwował nam bardzo przepiękną nowość. Jean-Philippe Riopi, Sky Opus Fire. Przepiękne ujęcia natury, bezkresnych przestrzeni, ale i fortepianu, na którym gra. Tak to pięknie sobie obmyślił. Tak wygląda właśnie klip do tej kompozycji. To teraz dosyć tajemniczy projekt o nazwie DD. Trójka. Program trzeci. Thank you. wydawniczy album grupy Miyagi, Sunny, Italii. No, okładka, no właśnie, okładki nie da się tutaj nie zauważyć. Na niej dziewczyna z czerwono-niebieskimi włosami, lekko uśmiechnięta, no ale ta okładka jest kolorowa, słodka. Wydaje mi się, że to jest taka zmyłka dla zmysłów, bo rzeczywiście, kiedy widzi się pierwszą stronę, no to wydaje się, że to będzie muzyka tak bardzo inna od tego, do czego nas przyzwyczaili. Grupa Miyagi. No to teraz coś adekwatnego do audycji Konstelacja M. Księżycowy krok. Przytula mnie, pieści z całej sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny. Daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych bar. Głuchnę w wielkim huku słusznych sal. Ewangelis.